55 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Departament Stanu USA chwali ambasador w Polsce. Dziękuję Georgette Mosbacher za dobrą pracę. W południe w Warszawie protest taksówkarzy. Chcą szybkich prac przy nowej ustawie o transporcie drogowym. Przed sądem w Symferopolu na Krymie stanie 9 ukraińskich marynarzy. Amerykański Departament Stanu murem za ambasador USA w Polsce. Georgette Mosbacher świetnie sobie radzi z reprezentowaniem Departamentu Stanu i rządu Stanów Zjednoczonych w Polsce, oceniła rzeczniczka Departamentu Heather Nauert. Proszona o komentarz do listu ambasador do premiera Mateusza Morawieckiego. Mosbacher reprezentuje nasze ideały i wartości, w tym wolność prasy, stwierdziła Nauert. Podziękowała Mosbacher za dobrą pracę. Georgette Mosbacher napisała list do polskiego premiera, w którym czytamy, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować krytyki wobec dziennikarzy TVN, którzy zrealizowali materiał o funkcjonowaniu domniemanego nazistowskiego środowiska w Polsce. Wczoraj prezydencki rzecznik potwierdził, że kopia listu do premiera Morawieckiego przeznaczona do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy wpłynęła do kancelarii głowy państwa. Dziś rzeczniczka rządu ma wydać oświadczenie w tej sprawie. Szef MON Mariusz Błaszczak, komentując rano list w radiowej jedynce, zarzucił amerykański ambasador brak doświadczenia dyplomatycznego. A Agnieszka Ścigaj z Kukiz 15 mówiła w Trójce, że forma listu i poziom amerykańskiej dyplomacji pozostawiają wiele do życzenia. Samo upominanie się, to jest bardzo łagodne sformułowanie, o interesy amerykańskich firm w Polsce nie powinno nikogo dziwić, aczkolwiek w takiej formie, aby strofować rząd w przypadku sytuacji, którą mamy do czynienia, a to nie jest nawet reprezentowanie interesów biznesowych, a bardziej ingerowanie w porządek i sprawiedliwość, ponieważ no, mamy tu do czynienia prawdopodobnie z przestępstwem, bo jeżeli mówimy o reportażu, w którym jeden z dziennikarzy no, pozostawia wiele do życzenia to, jak on się zachował, czyli rzeczywiście łamał prawo i propagował niedozwolone symbole w Polsce, no to to już jest wymiar sprawiedliwości. Większościowym właścicielem grupy TVN jest amerykańska spółka. Wyjadą na ulicę Warszawy i zablokują ruch. W południe protest taksówkarzy. Kolejny tej jesieni. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko nielegalnym przewoźnikom. Kolumna składająca się z kilkuset taksówek ma przejechać sprzed Stadionu Narodowego i Torwaru na Plac Trzech Krzyży, przed siedzibę resortu przedsiębiorczości i technologii. Organizator protestu, Związek Zawodowy Warszawski Taksówkarz, tłumaczy, że chce w ten sposób zamanifestować swoje niezadowolenie z działań rządu, m.in. opieszałości w pracach nad projektem nowej ustawy o transporcie drogowym, która miałaby regulować tego typu działalność. Akcja potrwa 2 godziny. Taksówkarze powiadają, że jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, to kolejny protest zorganizują w godzinach szczytu. Strażacy wciąż walczą z ogniem na terenie zakładu recyklingowego w Żorach w województwie śląskim. Palą się opony. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Więcej Łukasz Kałuża. Opony wciąż płoną na powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych. W akcji uczestniczy kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej z Żor i okolic. Ogień pojawił się około 1:30 w nocy. Na szczęście nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców okolicznych domów. Nikt też w pożarze nie ucierpiał. W akcji pomaga specjalistyczny samochód rozpoznania chemicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Katowicach-Piotrowicach. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Przed sądem w Symferopolu na anektowanym przez Rosję Krymie stanie dziś 9 ukraińskich marynarzy. W niedzielę w Cieśninie Kerczeńskie i rosyjskie służby graniczne staranowały, ostrzelały i przejęły 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej. Do rosyjskiej niewoli trafiło 24 Ukraińców, 15 z nich aresztowano. Incydent w Cieśninie Kerczeńskiej i wzięcie do niewoli ukraińskich marynarzy potępiła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej i NATO. We wtorek sąd w Symferopolu aresztował 12 ukraińskich marynarzy. Rosyjska prokuratura zarzuca im nielegalne przekroczenie granicy. Podobne orzeczenie ogłosił sąd w Kerczu wobec 3 Ukraińców, którzy przebywają w tamtejszym szpitalu. Marynarze zostali ranni w wyniku ostrzelania ich statków przez rosyjskie służby graniczne. Łącznie 15 ukraińskich marynarzy pozostanie w niewoli co najmniej do 25 stycznia 2019 roku. Dziś przed sąd w Symferopolu zostanie doprowadzonych 9 oficerów, którzy dowodzili przejętymi przez Rosję okrętami. Eksperci specjalizujący się w prawie morskim twierdzą, że Moskwa złamała rosyjsko-ukraińską umowę o swobodnym ruchu w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To najstarsza chińska spółka, w której udziałowcami są rządy Polski i Chin. W Szanghaju dziś walne zebranie w akcjonariuszy Chipol Brok, czyli Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego. Chipol Brok jest najstarszym chińskim armatorem dalekomorskim. To także pierwsza firma z udziałem kapitału zagranicznego w Chińskiej Republice Ludowej. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk podkreśla, że przedsiębiorstwo jest w dobrej kondycji, choć musi stawić czoła wyzwaniom związanym z wojną celną Chin i USA. Jak to przedsiębiorstwo żeglugowe jest podatne na fluktuacje rynkowe, oszukanie nowych kierunków rozwojowych. Minister Marek Grubarczyk zapewnił też, że opowiada się za powrotem floty Chipol Broku pod polską banderę. Rząd przygotowuje przepisy, które które mają zachęcić armatorów do powrotu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. Bayern Monachium, Juventus, Roma, Real Madrid, Ajax, Manchester United i City są w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dziś ciąg dalszy gry o awans. W najciekawiej zapowiadających się meczach Paris Saint-Germain zagra z Liverpoolem. Sędziować ten mecz będzie Szymon Marciniak, a Tottenham podejmie na Wembley Inter. Oczy kibiców siatkówki zwrócone są oczywiście na klubowe Mistrzostwa Świata. Szansę na półfinał zaprzepaściła PGS Krabełchatów. Dziś o najlepszą czwórkę powalczy Asseco Resowie Rzeszów. Wygrana na inaugurację dodała rzeszowianom skrzydeł, przekonuje Marcin Możdżonek. My ten turniej traktujemy jako swego rodzaju oczyszczenie, jako okazję na przełamanie się, jako okazję do tego, aby pokazać kibicom, że potrafimy grać dobrą siatkówkę na bardzo wysokim poziomie, radosną. Niech ten turniej będzie dla nas przewietrzeniem głów przede wszystkim. Resowie o 20:45 zagra z Irańczykami z Katamu Ardakan. Kibice szachów szykują się na Armageddon. Po 12 partiach broniący tytułu Norweg Magnus Carlsen oraz Amerykanin Fabio Caruana remisują w starciu o Mistrzostwo Świata. Zostanie więc rozegrana dogrywka. Jak będzie przebiegać, tłumaczy Michał Bardel, szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego. Najpierw zawodnicy grają dwie partie tempem szachów szybkich. Partie będą trwać ponad godzinę prawdopodobnie. Później zostaną rozegrane partie szachów błyskawicznych, oczywiście w przypadku remisu w szachach szybkich. Jeżeli i szachy błyskawiczne nie wyłonią zwycięzcy, wtedy rozegrana zostanie tylko jedna partia, tak zwany Armagedon, która już musi wyłonić zwycięzcę. Zwycięzcę wyłoni także pojedynek wagi ciężkiej, na który czeka cały bokserski świat. W sobotę w Los Angeles naprzeciwko siebie staną pokonany Amerykanin Deontay Wilder oraz ekscentryczny Brytyjczyk Tyson Fury. Stawką tego pojedynku jest Mistrzostwo Świata organizacji WBC. Zdecydowanym faworytem bookmacherów w USA jest Deontay Wilder. W jednym z ostatnich swoich wywiadów przyznał on, że sam obawia się swojej siły, a przeciwnik jest w stanie dotrwać do końca pojedynku tylko pod warunkiem, że będzie miał taki kaprys. Wilder na zawodowym ringu stoczył dotychczas 40 walk i aż 39 wygrał przed czasem. W styczniu 2016 roku boleśnie przekonał się o tym nasz Artur Szpilka. Z kolei Fury, były mistrz trzech organizacji, odgryza się, że zaskoczy przeciwnika swoim formą i nie zależy mu na pieniądzach, a jego rywal, godząc się na to starcie, popełnił największy życiowy błąd. W walce tej obaj bokserzy zarobią największe pieniądze w swojej karierze. Amerykanin zainkasuje 14 milionów dolarów, Brytyjczyk 10 milionów, z czego większość chce przekazać na charytatywne cele. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A na torze w Abu Zabi trwa kolejny dzień testów w Formule 1. Wczoraj Robert Kubica jeździł po południu, dziś o poranku przejechał 34 okrążenia. Najszybszy na torze jest młokos Charles Leclerc z Ferrari. Prawie wszędzie pogodnie i dużo słońca. Więcej chmur jedynie na południowych krańcach Małopolski i Podkarpacia. Tam też popruszy śnieg. Na termometrach od minus 3 stopni w Zakopanem i Suwałkach do stopnia na plusie w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Toruniu, Gorzowie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dostałeś w prezencie bony Sodexo wraz z kuponem promocyjnym na zakupy w Mediamarkt? Czeka na Ciebie 10% rabatu na RTV, laptopy i komputery PC lub 12% na produkty AGD. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Jak poznać dobrego rodzica? To jasne. Troszczy się o swoje dziecko, stara się, by było zdrowe, pogodne, uśmiechnięte i zawsze dobrze widoczne. Tak. Bo co roku na drogach w Polsce ginie w wypadkach kilkadziesiąt maluchów, a ponad 3000 zostaje rannych. Odblaskowa kamizelka ratuje życie. Wejdź na stronę dobrzeciewidzieć.org

Don't stop. Don't stop the feeling. Stare i bardzo dobre nagranie Roya Ayersa z 79 roku, zatytułowane Don't Stop the Feeling. Ciekawe jak tam u Państwa z pogodą. U nas jest przepięknie, słońce świeci za oknem przy Myśliwieckiej 357. Nawet wiewiórki widzieliśmy z panią Sylwią, dzisiaj podziwialiśmy. W Radomsku, pan Paweł zameldował, że w Radomsku śnieg pruszy. A jak tam w innych miastach? Nasz adres kontaktowy niezmiennie ten sam, czyli czarny@polskieradio.pl. A w Poznaniu słoneczko. To był zespół Tortured Soul, czyli trio bardzo taneczno-house'owe z Nowego Jorku. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w naszym studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam ci się nisko. No dziś będziemy rozmawiali o zdrowiu, bo Unia Europejska gruntownie przebadała zdrowie mieszkańców wspólnoty. Diagnozę zawarła w obszernym raporcie, który właśnie się ukazał, a w nim wiele ciekawych wniosków i liczb, także tych dotyczących naszego kraju. Myślę, że warto się z tym zapoznać. Jak się okazuje, większość z nas, bo 80% Polaków deklaruje dobry stan zdrowia. No ale jeśli spojrzeć do statystyk przytaczanych przez Brukselę, to tak różowo już nie jest. Na pewno daleko nam do długowiecznych Japończyków, czy nawet, jeśli mówimy o starym kontynencie, do Hiszpanów. Średnio Polak żyje 77,5 roku i to nie jest dobry wynik, bo czas życia jest u nas o 3 lata krótszy niż średnia unijna, to jest średnia. Gorzej we wspólnocie pod tym względem niż u nas jest tylko w 6 państwach. Na przykład na Węgrzech jest to 75 lat, na Litwie niewiele mniej, 74,5 roku. Na starym kontynencie najdłużej życiem cieszą się, jak już wspomnieliśmy, Hiszpanie i oni średnio żyją 83 lata. To 5,5 roku dłużej niż Polacy. Jest różnica, widać ją. W czołówce są też Włosi, Francuzi i Szwedzi, to są 82 lata. Zwykle patrzymy co za zachodnią granicą. No i Niemcy, tuż nad unijną średnią, prawie 81 lat. Mniej więcej 3 lata dłużej niż Polacy, ale tych wątków w tym raporcie jest dużo więcej. Na przykład, jak się okazuje, potężnym problemem Europejczyków jest zdrowie psychiczne. Według tych danych zebranych przez Komisję Europejską na zaburzenia psychiczne cierpi w Europie co szósta osoba, czyli około 84 milionów mieszkańców Unii Europejskiej. Sprawa jest bardzo, ale to bardzo poważna, bo z powodu problemów psychicznych rocznie samobójstwo popełnia 84 tysiące osób. To tak jakby z mapy Europy rocznie znikało miasto wielkości Jeleniej Góry. Porażające dane. Sporo gorzkich słów w tym raporcie, w tej analizie pada też pod adresem osób zarządzających służbą zdrowia. Okazuje się, że średnio w Europie 20% pieniędzy, które przeznaczamy na opiekę medyczną, jest po prostu marnowane. Także trafia w błoto. To tak tytułem wstępu, a my dziś pytamy, co z naszym zdrowiem, z czym mamy największe problemy, co nas boli najbardziej w służbie zdrowia. Po godzinie 10 naszym gościem będzie redaktor naczelna magazynu Służba Zdrowia, pani Renata Furman. Czekamy i liczymy na sygnały od państwa. Zapraszamy do rozmowy. Jakie są państwa doświadczenia i przemyślenia na ten temat? Telefony. Prosimy do nas dzwonić 2273, ale to po godzinie 10, a już teraz można do mnie pisać na adres marcin.pospiech@polskieradio.pl. A jak u ciebie ze zdrowiem? Dobrze, dziękuję. U mnie również. Marcin Pośpiech, dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponieważ Hiszpanie żyją bardzo długo, a niedawno stamtąd wróciłem, wszyscy śpiewali tę piosenkę. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. Janet Dimré przepięknie zaśpiewała piosenkę, którą napisał José Luis Perales, a która została wykorzystana w filmie Nakarmić kruki, znakomitym filmie Carlosa Saury. Thank you. szybki raport pogodowy na Wyspach Normandzkich, na Jersey, sztorm o pięknej nazwie Diana. Dalej Szczodrkowice, gmina Skała Kołajcowa, pochmurno i minus jeden. Pogoda w okolicach Dublina, mokro, wieje nieprzyjemnie, ale muzycznie gorąco. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny. I dodatkowo drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect. Klasa A+++. Za 449 zł 55 groszy. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Jak kraje Unii Europejskiej przygotowują się do ewentualnych strat gospodarczych na skutek Brexitu? Dowiedz się, w jaki sposób możesz przygotować swoją firmę do Brexitu. Gdzie szukać wsparcia? O tym wszystkim w rozmowie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odpowiedzialnym za sprawy europejskie Marcinem Ociepą. Już w poniedziałek 3 grudnia po godzinie 18.30. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością. To przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż dwa takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ponieważ minęła 9:33, pora na... Informator ekonomiczny. A w studiu jak zwykle eleganccy panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, bardzo dziękujemy za przemiłe wprowadzenie. Zaczynamy od ziemi. To jest pierwsza strona Rzeczpospolitej. Czytam: hektar dla każdego. Każdy, kto zechce, będzie mógł kupić działkę rolną, byle nie miała więcej niż hektar. Obecnie taka transakcja po zmianach wprowadzanych przez rząd PiS jest zgodna z prawem, jeśli tylko ten obszar nie przekracza 0,3 hektara, więc jest ułatwienie, jest trochę rozluźnienie, panie Sławomirze, tych przepisów. Trochę rozluźnieniem. Mierzmy się w ramach całej Europy, czy też co najmniej Unii Europejskiej. Te przepisy nie są czymś niezwykłym w ramach Unii Europejskiej. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, aby tworzyć spójny system prawny. Mhm. Wprowadzenie tych przepisów w Polsce i teraz ich zmiana, względnie szybka, po ich wprowadzeniu spowodowało to, że ten system prawny jawi nam się jako tak zwany niespójny, czyli niepowiązany z sobą wzajemnie, i on nie daje nam gwarancji funkcjonowania, zwłaszcza w przedsiębiorczości, w biznesie w długim okresie czasu. Rolnictwo traktujmy jako biznes. Rolnicy też muszą mieć możliwość długoterminowego planowania swojej przyszłości. To jest bardzo istotne. Dlatego tu bym był bardzo ostrożny z oceną skutków, natomiast na pewno dobrą rzeczą jest poluźnienie. I patrzmy też pod kątem tak zwanej ustawy o wzmocnieniu możliwości budowania w miastach. To jest bardzo istotne. Grunty rolne, a miasta. Na to zwróćmy uwagę. Komisja Europejska chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla, uwaga, do zera w 2050 roku. Taki plan ma się znaleźć w długoterminowej strategii klimatycznej, która dzisiaj zostanie opublikowana w Brukseli, a te założenia poznajemy już m.in. dzięki naszej korespondentce Bacie Płomeckiej, która o tym do nas pisze i o tym informuje. Bardzo ambitny plan. W połowie stulecia zeroemisyjna gospodarka. To jest plan konieczny i tu bym był bardzo ostrożny co do tego, czy to jest plan bardzo ambitny. Zwróćmy uwagę, postęp technologiczny jest bardzo szybki. Aha. Przypomnę, że w XIII wieku pierwszy cesarz dynastii Jung, jeszcze Mongoł, Kubilaj Han, palił węglem. My wciąż używamy tej samej tradycyjnej technologii. węgla kamiennego. Więc jest pytanie, czy biorąc pod uwagę postęp technologiczny, my tak naprawdę nie mówimy o celach, które sami będziemy przyspieszali w najbliższym czasie. A jak to zrobić? Panie Sławomirze, jak to zrobić? Pan doskonale wie, że mówi pan te słowa w kraju, w którym energetyka stoi oparta o węgiel. Stoi oparta o węgiel, ale dzisiaj już w cudzysłowie tylko w 80%. W polityce energetycznej, w założeniach do polskiej polityki energetycznej, które parę dni temu minister energetyki opublikował, tak, mowa jest o tym, że będziemy mieli około 60% zależności od węgla za kilkanaście lat. W związku z czym kierunek jest jednoznaczny. Pytanie, czy ten kierunek nie będzie przyspieszany. Moim zdaniem będzie przyspieszany. Co więcej, przewrotnie powiem, mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że niektórzy próbują zwiększać wydobycie paliw kopalnych. Dlaczego? Na świecie. Nie tylko mówimy tutaj o Polsce, mówimy o świecie. Bo okaże się za chwilę, że ten, kto nie wydobędzie paliw kopalnych dzisiaj, zostanie z tymi paliwami. Dlatego, że my będziemy mieli zmiany technologiczne, które umożliwią nam chociażby przy tak pięknej pogodzie, jaką dzisiaj mamy w Warszawie, wykorzystywanie energii, która jest wokół nas, wszędzie. Trzymamy kciuki za te zmiany. Teraz Dziennik Gazeta Prawna i polska biurokracja, która jest, uwaga, to jest interesujące, mniejsza od przeciętnej w krajach Unii Europejskiej. Jak czytam w artykule, w drugim kwartale tego roku w szeroko rozumianej administracji obejmującej tak sferę publiczną, obronę narodową i obowiązkowe zabezpieczenia społeczne pracowało nieco ponad 1 100 000 osób, o 130 tysięcy więcej niż przed 10 laty, ale proszę Państwa, mamy tę biurokrację od średniej unijnej mniejszą, bo jeśli chodzi o osoby aktywne zawodowo, pracownicy administracji stanowili 6,8% i porównując to ze średnią unijną, to co 0,1 punktu procentowego mniej. Ale tak nam się wydawało, panie Sławomirze, że tyle u nas biurokracji, tylu urzędników. Średnio w Unii jest gorzej. Średnio w Unii, to znaczy, że są kraje, gdzie jest wyraźnie gorzej. Tak, ale wszelkie dane statystyczne mają swoje plusy i minusy. Statystyka to jest rzecz względna. Wszystko zależy od założeń, które się przyjmie. Ja tylko zwrócę uwagę. Dzisiaj mówimy o 6,8% ludności, która jest zawodowo czynna, która pracuje w tak zwanej administracji publicznej. 10 lat temu to było 6,3%, czyli mamy zwiększenie o 130 tysięcy osób, ale w tym o 0,5% względnie, tak? Czyli to nie jest właściwa tendencja, biorąc pod uwagę bardzo dobrze w Polsce rozpoznane potrzeby informatyczne, bardzo wiele rozwiązań informatycznych, które są wdrażane. My będziemy mieli coraz więcej tych rozwiązań informatycznych i w tej sytuacji okaże się, że mamy bardzo dobre źródło świetnie wykwalifikowanych pracowników, świetnie wykwalifikowanych w administracji publicznej. Potrzebnych takich, potrzebnych, którzy mogą być wykorzystani w innych miejscach. Oczywiście oni bardzo, moim zdaniem, będą bardzo potrzebni w najbliższym czasie w biznesie. Może się okazać, że nam wcale nie będzie brakowało tych osób w biznesie, w ogóle w gospodarce narodowej, bo chociażby przyjdą do nas z administracji publicznej. Fantastyczna publikacja się dzisiaj szykuje. Po raz 12 brytyjski Instytut Legatum przedstawi swój Prosperity Index i to jest kompleksowa analiza danych gospodarczych i socjologicznych. Mówiąc krótko, to jest ranking dobrobytu państw na świecie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym roku. W ubiegłym Polska znalazła się na 32 miejscu, jeśli chodzi o dobrobyt. Na pierwszym miejscu była Norwegia. Na drugim Nowa Zelandia, potem Finlandia, Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Dania, Kanada, Australia i Wielka Brytania. Kraje Skandynawii od lat cieszą się, czy mieszkańcy Skandynawii od lat cieszą się dobrobytem. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że inne względy mają przed sobą w życiu. Inne cele, tak? Inne cele, inna strategia. W ogóle co innego mają na myśli, funkcjonując. Dobrobyt to nie jest tylko i wyłącznie dobro materialne. Absolutnie. Podkreślam, że to nie jest wskaźnik, który patrzy wyłącznie na coś takiego trochę abstrakcyjnego jak PKB, prawda? Tu jest dużo innych rzeczy branych pod uwagę. Szkolnictwo, wolność osobista, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, kapitał zaufania społecznego, środowisko naturalne, co jest bardzo ważne. Oczywiście także, czy może przede wszystkim gospodarkę. Oczywiście my żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy także dla innych, funkcjonujemy wśród innych i tym innym coś chcemy dać, nie tylko i wyłącznie sobie. I dobrobyt to nie jest tylko dobrobyt nas, ale dobrobyt innych względem nas i dzięki nam. I wracając do administracji publicznej, kraje skandynawskie mają 4,5% średnio ludności zawodowo czynnej w administracji publicznej. Czy tutaj nie da się powiedzieć, że im mniej osób w administracji publicznej, tym większy dobrobyt nas wszystkich. A tak często mówimy o tym, że podatki są wyraźnie wyższe na północy kontynentu europejskiego, czyli mówiąc krótko, ta dystrybucja jest niezwykle efektywna, te pieniądze zabierane trafiają potem z powrotem do obywateli w sposób efektywny, mimo tego, że ten aparat urzędniczy jest mniejszy. Zdecydowanie tak. I na koniec zakupy. Panowie, rekordowy Black Friday, jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Otóż tylko tego jednego dnia, w piątek, niemal 11 milionów Polaków krążyło po serwisach zakupowych w polowaniu na okazje cenowe. Obroty e-sklepów rosły nawet o ponad 100%. I jak czytam, nikt w branży nie pamięta takich rekordów, czy Hirek Wrona w piątek kupił jakąś płytę przez internet. Takie pytanie. Nie mogę powiedzieć publicznie, ile wydałem, bo trafi ta informacja do żony. Czyli 11 milionów Polaków, w tym Hirek Wrona. Ale rzeczywiście dużo płyt kupiłem. Ale były okazje rzeczywiście? Były okazje, ale nie na polskich serwisach, tylko na zagranicznych serwisach i rzeczywiście, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. I były okazje na przykład 5 płyt za $15. Panie Sławku, a pan coś kupował w piątek? Ja byłem bardzo ostrożny, bo to pół biedy jeszcze piątek, czy tak zwany czarny piątek, Cyber ale Monday, co poniedziałek. Cyfrowy poniedziałek, tak właśnie. Jest. Ja bym był bardzo ostrożny, bo to jednak emocje. Generalnie przy zakupach bardzo często kierujemy się emocjami. A nie powinniśmy. I pytanie do pana Hirka, czy przypadkiem, gdyby na przykład tych samych płyt nie szukał bardzo wnikliwie, bardzo, no nazwijmy to starannie, w inne dni. Czy nie udałoby się panu znaleźć ich w inne dni? Taniej? Przy równie ciekawych cenach, tak? Być może w jakimś i w jakiejś innej aranżacji. Czy próbował pan negocjować w inne dni, na przykład obniżkę ceny? Nie próbowałem negocjować, natomiast wiem, ile te płyty normalnie kosztują, także rzeczywiście to była okazja i dlatego pozwoliłem sobie na takie zakupy. To ja tylko państwu na koniec powiem, że ja sięgnąłem po 100% obniżki cen, nie wydałem ani złotówki. Genialne rozwiązanie. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może beracik nowy? Marian! No, to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale, Wi-Fi 4K Ultra HD, HDR. Teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Wybieram najlepsze inwestycje. Znajduję partnerów biznesowych. Zdobywam finansowanie na rozwój firmy. Poznaję plany konkurencji. Dowiaduję się o ważnych zmianach w prawie. Podejmuję trafne decyzje. W dzienniku Puls Biznesu każdy znajdzie informacje ułatwiające inwestowanie i prowadzenie firmy. Puls Biznesu. Opłacalny z każdej strony. Czytaj także na opłacalny.pb.pl. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Redaktor Patrycjusz przyznał się poza anteną, że widział niedawno znakomity film dokumentalny o Quincy Jonesie. A ponieważ 1 grudnia, czyli w sobotę, przypada 36. rocznica wydania no chyba najsłynniejszej popowej płyty wszechczasów, czyli Thrillera Michaela Jacksona, pomyślałem, żeby dzisiaj w audycji do południa przypomnieć dwie, może trzy piosenki z tego albumu. Państwo i tak doskonale znają, ale jednak to zawsze miłe. I do tego jeszcze dodać jakieś słowo. Bruce Sweden tak powiedział przy pracy nad tym albumem. Quincy wchodzi do reżyserki, wszyscy czekamy na instrukcję, a wtedy on mówi: dobra chłopaki, jesteśmy tu po to, aby ocalić muzykę. She was mine. Michael stworzył dokładną wizję Billie Jean, ale Quincy miał obiekcję. Jones: uważałem, że instrumentalne intro jest za długie, zdążyłem się przy nim ogolić, ale Michael powiedział, że sprawia ono, że chce się tańczyć. A kiedy Michael Jackson mówi, że coś skłania go do tańca, to nie ma sensu dyskutować. Vlogowskaz. Wsiąść do pociągu byle jakiego, byle kiedyś, była kiedyś taka piosenka. Można też wsiąść do busa i przejechać nim prawie cały świat. Karol i Aleksandra Lewandowscy całe swoje dorosłe życie podróżują. Zwiedzili już kawał świata za naprawdę małe pieniądze. Gabriela Darmetko. Wszystko zaczęło się już 8 lat temu i zaczęło się od tego, że po prostu chciałem zacząć podróżować, a jako student miałem bardzo niewielki budżet i nie było mnie stać na to, żeby sobie zarezerwować wycieczkę z biurem podróży, a bardzo chciałem gdzieś pojechać. I zacząłem kombinować, jakby zorganizować taką własną pierwszą podróż na własną rękę, bez biura podróży. I wymyśliłem, że najwygodniejszym, najłatwiejszym sposobem będzie podróż samochodowa, gdzie ten samochód nie będzie takim zwykłym środkiem transportu, ale będzie też domem na kółkach, żeby można było zaoszczędzić dodatkowo na noclegach, żeby można było zaoszczędzić na jedzeniu, bo zrobiliśmy tak, że w tym busie mieliśmy i miejsce do spania, i była tam kuchenka, lodówka, więc właściwie był to taki mini camper. I zaproponowałem mojemu bratu i kilku kumplom, żeby właśnie kupić takie auto. Kupiliśmy je za 2000 zł. I początkowy plan był taki, że to będzie jedna wakacyjna przygoda. Dzień dobry. Dzisiaj odwiedzimy bardzo unikalne miejsce, bo miejsce, do którego jest wpuszczane zaledwie 20 osób dziennie. Ale okazało się, że podczas tej podróży po pierwsze bardzo dużo przygód nas spotkało i niesamowicie ta podróż się potoczyła, bo i byliśmy aresztowani i rozsypała nam się skrzynia biegów w Alpach, jakiś szwajcarski pastor nam pomógł ją wymienić i braliśmy udział w koridzie, na której wylądowaliśmy gdzieś w Hiszpanii i bardzo dużo różnych rzeczy się wydarzyło i przez kolejne lata to się bardzo rozwijało. Ale ten rozwój całego tego projektu, który ja wtedy nazwałem Busem przez Świat, też był połączony z tym, że już na samym początku założyłem bloga. Więc to od samego początku już pierwsza podróż to była podróż związana z twórczością w internecie. I to wszystko się tak rozwijało aż do tego stopnia, że dzisiaj mamy za sobą ponad 50 państw, rzuciliśmy pracę i zawodowo zajmujemy się podróżami. No, to pan Ranger nam wczoraj powiedział, że autem 4x4 jest tak 60-80% szans, żeby dojechać. Autem bez 4x4, czyli takim jak nasze, jest 10%, żeby dojechać. A my właśnie dojechaliśmy. I to bez większych problemów. Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, Północna, po Islandię. A od kilku lat, chyba tak gdzieś od 3-4, takimi naszymi konikami są Stany i Australia. I wałkujemy te tematy wciąż i wciąż, bo wciąż nam mało jest tych miejsc, tych krajów. I rok temu zaczęliśmy taki największy projekt w naszym życiu, taki projekt przygodowo-podróżniczy, bo postanowiliśmy objechać dwie Ameryki od góry do dołu. Chcemy zrobić podobną trasę, jak zrobił Tony Halik, tylko właśnie on jechał od dołu, od południa, my będziemy jechać od północy. Zrobiliśmy w tamtym roku Alaskę i Kanadę, w tym roku przyjechaliśmy Stany drogą 66, no i w następnym roku będziemy jechać dalej na południe. Ach, zawsze zazdroszczę takim ludziom, którzy potrafią podróżować. O tym, jak przebiegała pełna przygód wycieczka Karola i Aleksandry przez Alaskę i Kanadę, opowiedzą nam za tydzień. A jeśli ktoś chce sprawdzić, co teraz robią podróżnicy albo jak wygląda ich bus, może to zrobić na przykład na Facebooku pod hasłem Busem przez Świat. Materiał przygotowała Gabriela Darmetko. A my szybko płyniemy do Ameryki.